met hond. Haar oude jas sleept op de grond. Ze voert de katten in het park en heeft haar eigen bank. Ach, plastic tassen en ze loopt een beetje bang. Tante Agatha, iedereen kijkt haar na Hofstraat. Tante Agatha, menig hond die wel openstaat. Tante Agatha, op haar hoofd hangt die vogelzaak. En waar ze loopt, en de mussen en de duiven nog maar hoor. Ze is bevriend met ieder kind, ook als ze moe het niet prettig vindt. De een zegt gek, de ander raar. Ze hoort het best en lacht dan maar. Ze zingt.